շնորհակալ եմ գյուղապետից, շատ եմ շնորհակալ, մեր գյուղը ամենահետամնաց գյուղն է, ամը մի գյուղապետն իմ անել է մի փոքր պենայվիլը ծրա, բայց ես ճահիս պաղան, մեր հետամնաց կլուբը ինտերեսնի կլուբ ասարկալ, մինգ էլ որպես մունքու, ձեր, կարմ չնք կինակ, մեր պունկտու բարձրա, պիրալա ուրան կողքն սարկալ, վեր մունք կինակ. Սեստրին էս շատ շնորհակալում, կշեր վաժամի իրեքն է ձյանք տանք ինը մրտանը, լապլավուն թունումա, բեր հինչ ճարել ասես վարճարում չուս, շնորհակալում թորնուսենը ապտեկումա գործանում, վեր ձյանքիմ տամ սրազուկյամա տա հեջ, բայց ստգնղանում հինդի վեր գյուղում է ջահիլնեն լող փախչումն, ինչ հետը չի գործ տամ, ջահիլնեն աշխատեն, ես բաքու իրեք տեղում գործերան, ես գործանեն գործեն գործա, տիպ գաշնիցում գործ ումրա, այսպես մը գործ ումրա, այսպես է մը ծասալա, էլ ուժոնս որիշտե գործերա, կես գործ չոնս մունք պհելայանըք, իրեք տղան խտունասուն խտունաս, բայց ստխակարն չի հենցանը վեր ճահիլի փախչի վիճ, խչի դասավորում ես գյուղու, վեր ճահիլի թոքինը աշխատը, լոքավ թարնայինք ստեղ դարած, ստեղ ճահիլ չկա, ենթադրինք ես ճահիլի սրտն ուզումա վեր անը, բայց իրան դուլվումը վերը կարմա քյումեգյանում, Ստեփանակերտ աստղան ընդաղան, ես խոխան առաջատան, բայց կարելի չի մտածած, ին ճահիլներ են հետը, միախկը, ոչ չի չոնում երկու խոխայոն է, ճոխն է պիրալում, ճոխն է բանակումը կրվը նրա, միջև ենկյուջուր տղած բանական տուսկելը, ընդը կրվ առավ, պալկովնիկ ավեղ տուսեկա, են ին Ստեփանակերտ, ստեղմանակ ես ում իմ նշանած, են երկու տղանը, շատամը շեպետկյամ ընզիրավ հնդրում չինան, իրանք հինչը նստանում էր ինձ էտը հինչան, արը պալկովնիկը տուսեկա, հեր տասը հզարավ, նա հինչան է, իրե խոխահունը, թորներունը, հարտնունը, Ձեր վաղտը հինչ այդերն է այլ օրինակ վեր կոզիք մհենգինի, կամ ձեր վաղտը հունցա այլ հիշնա այլ տիժեր, հիշնա այլ հիշտ։ Մենք ասունում, ավելի լավա, ենչ խտի չիլը, որնակ կինով այլ կյացալնք, տապն նստոտալնք, կինոն անխոսալ էլ, գլող չկնգել հինչ ասալ, բանական կրված եկացը պերե դավատարալ ռուսեր են, պասկի հայերը մակրուխսել գյուտում չնք ռուսեր են, նկ գլող ընգիլական, հատետի հետ ամնացալ էլ, գյուղու, բայց մենք պարկաստուծ են, իր համ տեսնում են, համ խոսում են, տելեպոնավ, ամեն ձև ել խոսում են, առաշվանը մենք ինետ համեմատելի չի, մենք լավա, առաջ կոխոզմը չչարվալը, ծաղ կյանքը, տանջվի լավ, թա հինչ ամսը մետ, եմ ին կիլո եղ մղը հինչ որ կտան, բայց մենք էլի, հինչ տամն ամսավեջում, օրինակ դուք հատվեր ճահիլի քրար, կեսուրին հետ ապրելի, դե թեզա ընտանիք կազմելը, հտե հունցալ էլ մհենգվան եշեց, ձեր վաղտը հունցալ էլ։ Մեր վաղտեն ստի էլ էլ, չի կարելի կեսուրն կշտին խոսած, չի կարելի պատրունն կշտին մարդինն հետ խոսած, պիտի հարգանք պադիվնի, կրվ դավի չիլ էլ, պիտի քաշվիս, վեր օրնակ եկալն թակյամն քաղջը գյոզի եկալն կյաղում կացան, ես մենք ես հասակին հալեգում չում սերը հիշպենը, վար ասմը սիրալ ասի, են հունցա սիրալ է, որ են հովը շորը եկալ, մոտիկություն է տովա սերալ է, բայց ինձ մի մարալ է թողալ է չտանակ դուսկեն տերնում, ես տողուն է տվշ խոսան է, պատահական տտա եկալա, պատահական է երկը տարալ բաքու, սկանում ես, հատե ձևի է, կոխել չկրենք ասիրում մը գսիրում չէ, չէ, չէ, մի չէ, մենք վայուրանք համես, ասում սերի հիշպեն այվ էր դուք ասում ու հիշետ, սերի գլող չում ինգը մինչը, մի չիլ էլ չիլ, դիզ է ինձ ասողնը շատ ալ է, բայց առ եմ դաղվեք ինձ ուզիլիս այլ, որ Քրստանում Երևան պատմականում շատ լավս, դուտի դոնգլի իմի լավ, մասկի հասես ուզով տղան եկալա բակվա, 25 մանի թինձ է տովալ, ձեր կս մուտ չպահալում, վար եկալա տարալ բակվ տովալ միրեմ, մենք մենք ինչ այլն են տական է, աչքը է տովալ կրելի, բա հինչնը կավանկաց հավերք է ծալ գորինակ, ասմը կլող չում Վր տուվալի տել սիրպի սենի սինյան կաղաքումը, անդոգ փող ույնա վերակաս, լայ պեշ գրա հովաքը, սեգյաց հանդայս կապես, որ կինյանը պեշ կանըն փող ուղաքը, մի չէ չչարվեց փող կեմ չճանգի տինգիվ, հատեպի էլ է։ Պենք ավեր օրինակ ձեր են վղթտվան այդատներան կամ են վղթտված ձեր ապրած կենքից, սե մենք ուզեիք վերիներ։ Են վաղթը շատ լավալ է, շատ, ազատ, ամեկի իրանց հետ է, Օրինակ ես ստգոշ չմրալ, 10 պրծալում քինացալ Բաքու։ Ես ընդդեղ աշխատալում թեկուզ Ոչ մի լեզու գիտելի չմելա, բայց թուրքերը շուտ եմ սուվերա։ Ուրեսնը թենց խոսամ գիլող չնին գավարի ես հայու։ Բայց ընդը գործ ալ է, շխադալունք, մակ քուր շխադալունքը պողունք շխադալ։ Շատ լավոր կյանքրնը սանցակացալ։ Իսկ իմ հարևաններիս մեջին իրեք հատ հային էլ է, մինը հատերքայել է, մինը չլդրան այել էլ տտենցիլ, լոխյուրն է ծերը մնացածու թորք էր։ Իսկ վարպիտի ես քոչի արդեն գլոխը միգավար մրդրությունը փիճա։ Ստվանքը մրբալիցումը մին թալով դոխտոր ալ ալ, թորք, տրա կնենի հայ ալ ալ, տրա իրեկ տղա ալ ալ, ես մյաս կամբինատը մը գործունիլիս, դիզինֆեկտոր, տրա տղե մինեն դղ ալ ալ, մինե միլիցումը սիլետվածել ալ ալ, մեն մեր հարևան են տոնու կտրալը, տա եկալա, դի եշմա, եշմա, ասմա քույրիկ, ասում հեյ, շտղանըս, ասում մարտակերտային, վեր գյու այս, ասում կերնքարը, կարող արուզա տետան աղջիլիս, ասում վի վագիպնըս, ասում ահա, ասում մատաղնի պարուզա տետան աղջիլիս, աղբոր աղջիլիս, Լելա դուրդադուրությունը վատակար մուս դուսիք ստղաս, դակումենտալի անմզյար վարդանդի լելայինաս, ասում վագի պահոս դուսկյամ, ասում ակրից գորշչոնը ստյուդասավորի, ես մաշին եմ ստեղ ծլական ձեզ ստաղաս դությունը։ Եկ անտոն ասեղ էր պակովնիկայի, էտ տաղատ ասում այլ, բշ մինտով էլ ակինամ չկմոզին չնանում, իտ է մատաղանի դիչի դուրություն լավ չտի գլող չսունգի, ինձ վագի պեստի ասալ, մաշինա պրնապիրը, իմ հիրակ որտաղանը գայիշնիկ այլա Ստեպանակետ, եկալ ավդամամը սպիրը ստեղ ուրած, ուրանքլող եկան ես մնացալում, կնան վարկարեմ, ստաժիս թողտում, ես կացալում, հնդերը սաղջկանը, հրսանեքն այլ խորիգնեն իպե ալ հղըք, ծալ պրծալ, էտ իմ պենսը երկալ ալ, շատ լավն ալ գալի Ստիպանովն ասատ ու սասրա, ես ընցնյան ոչ մի թորկլող չունյան վարկու տուրդավոյ թեիմ տամ, բր ես տուսում կյամ, հտաղատ եկալ ենք էտ մարդյութ, Պիրալա խոցողը գցել, մեզ տաղասասմա կյանք Ռուսաստան, գիջր տաղասասմա չի ես կյամ Ղարաբաղը պահել, արդեն Սումգայիթ երկացած է, լող հիլոր վալնք եկալ ստեղ, դուջ մենտերն է գիջր տաղաս, հնգեր ընցունը հետ գիջան թակուն վնն ընկացալ, թակուն իրա գրվը նրա, ակմատ այս խոխասխը սիպտեղ շորերակենում, խթվենք է յորոնում, կնգան նմահում ամա գյդում չում, վերջումը պարձվալ արդեն գրվը երակացալ։ Եկալն մի չվստո, խոխասում դաղան խոսում աշեն են դուս մի կյակ, վախը միկ, ախրը տարալը մեզ հիլիս, հիլիս մնդղ հեյվանը պը հիլիս, տսնամ եկալն թա, եկը կինամ ընք, բայս լուրան էլ պիտի կյակ, վայ մամանը խոս ինչ էլ էլ հինչ տանում, իմ հիրակ որ տաղան թա դե լասմինի կսպակայամ չես ասում պարզասը, թա դե վախը միլ, լիծյանա վիրավորվալ, հայկազը, բայց անդրեի մահացալ, են ենք ոսպիտալում, կս տանում ենք, պյացալում ընտեղ, են երկուն ենք խավոշտորդուալ, ասամ աստու ձեզտար, ես երկու ջիհելի մին պեմանել, ինդի խոխաս վիրավոր, կաստիլներ ավելակացալ այուրան տղը վնկացալ, վերջում ընդղան էլ պենսետուս եկալ։ Խոխորձ դաստիրակության մեջ հիշնել էլ ծզետի կարևոր, ասալըք հունցունին վեր լավ մարդրնան։ Վարահամ մատավեն իմ խեքինամս ասմա բաբու, տղմս իմ դետոն, նշնացես հորն ասում, ես դետոն տերն եմ տա, պիտի ես իմ հայրենիք սպահեմ։ Դետոն վար 15 թիվին պահալա, իս էլ մեհենք եմ պահալ, նինդի էլ թորն էլսըն, ողտու թորն ունեմ, երկու աղջիկ հենք տղա չէ, են հենք տղան էլ, են եմ բանակըն էլ, մեզ թորնը սուդյայա, են ասուդումը գործանում։ Միչե մենք տետի համերաշ, խոցավ, թորներավ, ապրումըք, համերաշխության գախնիքը հինչումնա, ընտանիքում վեր լավնին, ուրուրնը հետ։ Որպեսի տանը սերինի, պիտի տանը մծը, ամեն հինչը փակը, եթե մին չիրտիս պյանը, դու պենաս, կցիս մարդ, կնեք, ուրացավանս, էլին անք ուր սիրլանը, մաչ պիստի ուստեր, պիտի դու համերաշխությունը պահես։ Մծանալի կյամ։ Լող մծանակախված, հասը ես տեստանք, իմ տակյո խոխեքն են։ Ես երը տոնում էրնա, բակվավար, եկանք սես տոնում ու կիչինը։ Ելի տանք վար նստում են, առաս մեզ նստում չլ, ջահիլին չպիտի մեղադրես։ Ինչո՞ տես ասում ջահիլ, դու ամեն տղնգյալըս, լող, տարալըս, գյուդումըս, բայց հալանա ջահիլը։ Ես վար եկա միրաստոն իմ սկսոր ալա, ձեր տանը հալավահան է մր, ուսում են մր տանը հալավահան ալում եկալ, սա ես ինչ ասում, մր հալալուկ, եթե նա իրան չկեզ, այդ միա մի դինք լել, են չխեն պեն չի լել, տելիվիզր չի լել, մենք ենք լող գյուլողնգյում։ Ելիզավետա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուռ արև էջում։ Դուք երեք երեխաների մայրիկ եք, արդեն փորձառու մայրիկ եւ անշուշտ մեզ ասելիք կունենաք։ Ամենասկզբից կցանկանայի իմանալ, ինչ է փոխել մայրությունը ձեր կյանքում։ Երեխաների միջոցով կարողանում ես առաջ շարժվել, ապագան ավելի ամուր տեսնել եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեծ պատասխանատվություն ես կրում։ Արդեն իրենց կյանքի համար, ապագայի համար, նույնիսկ քեզ համար արդեն մեծ պատասխանատվություն ունես։ Որպեսզի երեխաները լավ լինեն, ամուր, առողջ, մայրիկն էլ պետք է լավ տրամադրություն ունենա, առողջ լինի, այո, որպեսզի կարողանա խնամել։ Ելիզավետա, դուք երեք բալիկների մայրիկ եք, տղաների եւ երկու տղա, մի աղջիկ։ Դաստիարակության սկզբունքները թերևս փոքրինչ տարբերվում են։ Տղաների դաստիարակություն, աղջկա դաստիարակություն։ Ճիշտ ասած, մեր ընտանիքում հենց դաստիարակության առումով ես միշտ գտնում եմ հավասարություն։ Ճիշտ է, կարող է տղա աղջիկ համեստության հետ կապված, ասենք տղային ավելի ազատ եմ թողնում, աղջկային մի քիչ, ասում եմ, օրինակ, այս քայլուտ մի քիչ համեստ քեզ պահիր, իսկ տղան կարող է մի քիչ ազատ, բայց դաստիարակության հարցով ես ուզում եմ, որ իրանց համենձևի հավասար լինի ամեն հարցում։ Այսինքն գենդերային հավասարություն է դառնա։ Այո, այո, մեր ընտանիքում գենդերային հավասարություն է, ամենքը իր համար, երեխան թե օգնելու, թե աշխատելու իր պատասխանատվություն ունի մեր ընտանիքում, հավասար պատասխանատվություն։ Թեկուզ կենցաղային հարցերում բոլորը այո, այո, պիտի տղան էլ իմանա, որ իր գործը ունի ընտանիքում, որպեսզի աղջիկն էլ հասկանա, որ հավասար, որպեսզի վաղը մյուս օրը որ ամուսնանան, իր ընտանիքում էլ հավասարություն լինի։ Կոնդոջը չասի, բա ես տղամարդ եմ, դե ես մեկը պիտամ, դու էլ կինես, պիտի տանը անես ընտանիքի գործեր, հավասար։ Ունեն երեխաները արդեն ինչ-որ նախասիրություններ, ինչ-որ տաղանդներ, նոր հայտնաբերել եք երեխաներին։ Ընդհանրապես մեր հայազգի երեխաները, երբ որ ծնվում են, արդեն արվեստ կամ մեջին, մի քիչ պետքա ուղակի դրթես կամ օգնես։ Իմ երեխաների մոտ շատ կա տաղանդներ, նկատել եմ, որ երեքն էլ ընդհանրապես բեմի երեխաներ են, մեկը բարի է հաճախում թատրոն, մյուսը սպորտ։ Այսինքն ուղղորդել եք։ Ճիշտն ասած, սկզբից աղջկանս որոշել եմ զորով երաժշտություն տանել, մի քանի ժամ զորով տարել եմ, նույնիսկ ուսուցիչն է զանգել, բախի չի գալիս։ Տեսել եմ, որ երեխան արդեն չի ուզում դաշնամուրի հաճախել, ուզում է բալի հաճախել։ Այսինքն չեք բռնացել հետո երեխայի կամքին։ Երեխայի կամքին հակառակ չեմ փորձել գնալ, որովհետև ամեն ինչը պիտի կարողանաս հաճույքով անել։ Ես ուզում եմ, որ իմ երեխան էլ հաճույքով ամեն ձևի ինչ որ գնում է հաճույքով լինի, թող դա լինի իր կամքով, բայց հաճույքով։ Լիզա, դուք փորձառու մայրիկ եք արդեն, եւ հետաքրքիր է, պատկերացնում եք, որ դուք երեք երեխա եք ունենալու, ինչպես եք նրանց պահելու, դաստիարակելու։ Մեր նախնական զրույցում նշեցիք, որ միշտ երեխաների սիրել եք, միջև սեփական երեխաներն ունենալ։ Այո, ես փոքրից էլ շատ երեխա սիրող եմ եղել, ես միշտ ասել եմ ինձ 10-ի երեխա է լինելու, եւ հիմա էլ ճիշտ ասած թեկուզ 3-ն է, էլի դեմ չեմ շատ վերել, ու շատ երեխաներ սիրում եմ, ուղղակի մի քիչ պայմաններն են ստիպում, որպեսզի չչարաշահեմ, ոմա օգնելու տեսակետից, բայց ես երեխաներ միշտ է սիրել եմ։ Այսինքն միշտ ուզել եք բազմանդամ ընտանիք լինել։ Այո։ Հիմիկվա աղջիկները ասում են, ես մեկն եմ բերելու, երկրորդը արդեն չի լինելու, այդպիսի աղջիկներ կան, ասում են, ես երկրորդ էլ չեմ ուզում, ես որ ունենամ էլ մեկն է լինելու, օրինակ, բայց ես միշտ էլ փոքրից էլ երազել եմ, որպեսզի ինձ լինի շատ երեխաներ։ Ելիզավետա, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք կարողացել եք ստեղծել ձեր երազած ընտանիքը, եւ ընտանիքում անշուշտ միայն մայրիկի պատասխանատվությունը չէ, հայրիկը նույնպես պետք է իր ներդրումն ունենա դաստիարակության հարցում, երեխաների հետ ժամանակ անցկացնի։ Ստացվում է ձեզ մոտ ձեր ընտանիքում։ Ճիշտ ասած, հայրիկը ժամանակ չունի, տարայում է բանակում, նա իրիկունա գալիս, ընդհանրապես չի մասնակցում դաստիարակության հարցում, լրի ոքսերին վրա է այդ հարցերում, բայց ես ձգտում եմ միաժամանակ դաստիարակության հարցով նրա հաղորդածը կարողանա ներդրեն երեխաների մեջ։ Եթե նույնիսկ նա ներկա չի, ես գիտեմ, որ օրինակ այս հարցում նա էլ է կարողանալու այդ պատասխանը տալիս են նրանց։ Այսինքն գիտեք դուք հայրիկը ինչ կասի այս իրավիճակում։ Այո, այո, այո։ Եվ այդուհանդերձ, չնայած հայրիկի ներկայությունը այդքան էլ շատ չէ գործի առումով, բայց հայրիկի ներկայությունը երեխաները զգում են։ Զգում եմ, այո, որովհետև ամեն հարցում ասում եմ, քո հայրն էլ է այդ հարցում, ես գիտեմ, որ ինքն էլ է այն լինելու այսպես, այս համաձայնությամբ, կամ ես գիտեմ, որ ինքը այս պատասխանն է տալու։ Երեխաները այդուհանդերձ գիտեն, որ թեկուզ դրանից հետո էլ հարցնում են ու համոզվում են, որ նույն պատասխանն է։ Դա շատ լավ է, երբ ամուսինները նույն պատասխանը ունեն երեխաների համար։ Այո։ Ինչպես եք սիրում ընտանիքում անցկացնել ձեր երեխաների հետ ժամանակը, չնայած հոգսերին, չնայած կենցաղային այդ ամենին, այնուհանդերձ կա առանձին ժամանակ երեխաների հետ անցկացնելու, նրանց հետ խաղալու, ընթերցելու։ Այո, մենք ժամեր ունենք, նույնիսկ խոսում ենք մենք հավատքի ամենակարևորը, որ երեխաների մոտ հենց փոքրից ստեղծես հավատքով մեծացնես, որտեվ երեխան պիտի հենց փոքրից չարբարից կարողանա ջոկել, հետագայում էլ իրա համար հեշտ արինելու, առաջ շարժվել։ Երեխաները շատ հաճախ անսպասելի պատասխաններ են տալիս կամ անսպասելի հարցեր են տալիս, որ մեծական նկատի ունեմ հատկապես ժամանակակից երեխաները։ Եղել է այնպես, որ ձեր երեխաները ինչ-որ հարց դնեն ձեր առաջ, որ զարմացել եք կամ կարկամել եք։ Այո, ես միշտ ճիշտ եմ պատասխանում նրանց, թեկուզ դա լինի դժվար իրենց յուրացնելու հարցում, միշտ պետք է երեխաներին ընդունես որպես մեծ ու պատասխանես մեծավարի, որպեսզի երեխան էլ հասկանա, որ իր կարծիքը կարևոր է։ Այո։ Կան հատուկ դաստիարակության սկզբունքներ, որոնք հենց ձեր ընտանիքում են։ Ի սկզբանե դաստիարակության ամենակարևոր սկզբունքը ո՞րն է ձեր տանը։ Ամենակարևոր սկզբունքը այն է, որ երեխան ունի ազատ խոսելու իրավունքը։ Ես երբեք չեմ ասում, պիտի անպայման այս բանը անես, այս հարցը լուծես, կամ այս մեկը անես, ես ուզում եմ միշտ լսել իր կարծիքը, իր սեփական կարծիքը, հետո նոր շարժվել։ Անկախ նրանից այդ կարծիքը ինչքանով է ընդհանուր տան բոլոր անդամների կարծիքի հետ համապատասխան։ Այո, այո, պիտի արտահայտվելու իրավունք ունի։ Ես ձգտում եմ ամենքի սրտով շարժվել։ Ելիզավետա, դուք մինչև այժմ զբաղվում էիք միայն երեխաների դաստիարակությամբ։ Այժմ արդեն երբ նրանք որոշակիորեն ինքնուրույն են, իդեպ ինչ տարիքի են երեխաները։ 4, 7, 12։ Բավական ինքնուրույն են արդեն երևի, եւ մայրիկը կարող է աշխատել։ Ինչպես եք վերաբերվում աշխատող մայրիկներին առհասարակ։ Ներկա պահին զբաղվում եմ այդ հարցով, ես արդեն զգում եմ երեխաների ինքնուրույն լինելը, ես գիտեմ, որ կարողանալու են նույնիսկ ինքնուրույն դաս սովորել, հիմքը արդեն ստեղծել եմ, տվել եմ նրանց, հաղորդել եմ աշխատանքից հետո, ես կարծում եմ, որ կարողանամ լրացնել բաց թողնված ու այդ թեմայի շուրջ մտածում եմ։ Իդեալական կինը պիտի եւ արտաքին աշխարհում, եւ ներքին, եւ իր ընտանիքում կարողանա իդեալ լինել, այսինքն նա պիտի արտաքին աշխարհում էլ կարողանա իր եսը տեսնել, որպեսզի իր համար մի քիչ հեշտ լինի։ Ելիզավետա, քանի որ արդեն փորձառու մայրիկ եք, երևի երիտասարդ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր դեռ պատրաստվում են մայրանալ, սպասում են իրենց առաջնեկներին, կարող եք խորհուրդ մաղթանք ուղել, այսպես ասեմ։ Ամենաառաջինը ես կուզեի, որպեսզի մայրերը շատ ժամանակ տրամադրեն իրենց երեխային, ամենաառաջին հերթին կրծքով կերակրել, որովհետև կրծքով կերակրելը շատ մեծ նշանակություն ունի երեխայի կյանքում, լրիվ կապվում ես նրա հետ, նրա բոլոր ներքին աշխարհի հարցերի պատասխանը արդեն կարողանում ես իմանալ, հենց դրա միջոցով կարող ես ամուր կապ ստեղծել երեխայի եւ մայրի, որտեղ ծնողներ կան, մայրեր կան, որ միշտ ուզում են արհեստական, ես խորս գտայեմ, որ բնական միջոցներով դու շատ ժամանակ անցկացնել երեխաների հետ։ Յուրաքանչյուր տարիքում, այսինքն դրա կարիքը կա։ Այո, մանավանդ հենց դպրոցական շրջանը ամենակարևորը երեխայի առաջին ուսուցիչը մայրն է, թեկուզ դպրոցում ինչքան էլ սովորի, պիտի մայրը անպայման իր ներդրումը ունենա։ Եվ քանի որ մեր edge-ը կոչվում է մի բուր արև, եւ երեխաները իրենց ընտանիքների արևներն են անշուշտ, կցանկանայի ձեզնից մաղթանք լսել բոլոր երեխաներին, բոլոր ընտանիքների մի բուր արևներին։ Մի բուր արևներին ես մաղթում եմ ամենաառաջինը խաղաղություն։ Այդ արևները լինեն առողջ ընտանիքի մեջ, որպեսզի կարողանան իրենց շողերը ազատ տարածեն ու լուսավորեն մեր ազգը։